เอาละครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ MLM Attraction Blueprint บทที่2ผมขอชื่นชมนะครับทุกท่านที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่ก่อนว่าคุณสุดยอดมากๆเลยเพราะว่าจากสถิติของคนที่ตัดสินใจเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างคนทั้งโลกแล้วเนี่ยเมื่อซื้อคอร์สซื้อหนังสือซื้อวิดีโอซื้ออะไรไปแล้วเนี่ยมากกว่า 95-99% ไม่เคยอ่านหนังสือเกินบทที่1หรือดูนะคอร์สเรียนหรือศึกษาเกินบทที่1เลยเพราะฉะนั้นนี่คือบทที่2แล้วนะผมขอปรบมือให้กับคุณเลยคุณยอดเยี่ยมมากๆคราวนี้เนี่ยในบทที่2นี้นะครับคุณจะได้เรียนรู้สิ่งสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้คุณนั้นเกิดผลลัพธ์ในการสร้างธุรกิจเพราะว่าชื่อของบทที่2นี้ก็คือว่าทำอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์มากกว่าเดิมเกิน 1,000% นี่ไม่ใช่ตัวเลขลอยๆหรือว่าพูดให้มันดูเวอร์เข้าไว้แต่นี่คือตัวเลขที่ตัวผมเองได้รับผลลัพธ์เกิน 1,000%หลังจากที่ผมได้รู้จักกับวิธีนี้นั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเดือนนึงสมัครคนได้1คนในรู้แล้วแต่หลังจากที่รู้จักวิธีการที่ผมกำลังจะถ่ายทอดให้กับทุกท่านนี้แล้วเดือนนึงสามารถสมัครคนได้70คนภายใน1เดือนคุณคิดว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะเอาละครับเพราะฉะนั้นในเนื้อหาของทุกๆบทนั้นผมขอเชิญชวนนะครับแล้วก็สนับสนุนให้คุณนั้นได้เรียนทุกบทอย่างตั้งใจเพราะว่าผมได้เตรียมเนื้อหาที่สำคัญมากๆที่ผมสัญญาแล้วก็การันตีเลยว่าถ้าคุณได้เรียนรู้แล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็นำไปใช้เนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์เหมือนอย่างที่ผมได้พูดไว้เลยว่าเป็น 1,000% ให้กับธุรกิจเครือข่ายของคุณไม่ว่าตอนนี้ธุรกิจเครือข่ายของคุณนั้นจะได้ผลลัพธ์อยู่ในระดับไหนก็ตามเพราะฉะนั้นจะมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ในทุกๆบทคราวนี้เราไปดูเนื้อหาของบทที่2กันคุณกำลังจะได้เรียนรู้ครับว่าการหักขายและก็การทำการตลาดที่ดีนั้นเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยการทำอะไรแล้วคุณก็จะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสถานีวิทยุแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานีวิทยุที่สำคัญมากๆนะครับที่ช่วยให้คนนั้นตัดสินใจซื้อของจากคุณนะคุณรู้จักสถานีวิทยุแห่งนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะประสบความล้มเหลวเนี่ยแทบไม่มีเลยถ้าคุณเอาสิ่งที่เรียนรู้จากสถานีวิทยุแห่งนี้ไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์และอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนตัดสินใจซื้อและอะไรที่เขาใช้เป็นตัวสนับสนุนในการซื้อนั้นเนี่ยเมื่อคุณรู้แล้วก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจของคุณได้เลยเพราะคุณสามารถที่จะกระตุ้นให้คนนั้นตัดสินใจซื้อของคุณได้แล้วเราต้องกระตุ้นผู้มุ่งหวังตรงจุดไหนจุดที่มันเป๊ะเลยเนี่ยถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีและก็มากที่สุดอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ผู้คนนั้นตัดสินใจลงมือทำในกรณีนี้หมายถึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมธุรกิจกับคุณหรือซื้อของจากคุณนั่นเองแล้วเราควรที่จะเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจอย่างไรจึงจะได้ผลลัพธ์มากแต่ว่าเหนื่อยน้อยลงวิธีการเอาชนะปัญหาที่คนทั่วไปไม่เชื่อถือนักธุรกิจเครือข่ายนั้นทำอย่างไรแค่เคล็ดลับนี้เคล็ดลับเดียวนะครับมีมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทเช่นเดียวกับบทที่1นั้นในแต่ละบทเนี่ยผมจะใส่เคล็ดลับที่ถ้าคุณเอาไปใช้แล้วคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่ามันสร้างผลลัพธ์มากมายแค่ไหนหัวข้อสุดท้ายก็คืออะไรคือหัวใจสำคัญที่สุดในการที่จะทำการตลาดให้เกิดผลลัพธ์และเกิดความสำเร็จมากที่สุดงั้นเราไปลุยกันเลยนะครับคราวนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนเพราะว่ามันมีพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งที่ทุกๆคนที่ต้องการประสบความสำเร็จนั้นต้องทำความเข้าใจว่าการขายและการทำการตลาดที่ดีนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยการเอาใจใส่ผู้อื่นก่อนนะก็คือคนที่เรากำลังจะนำเสนอสินค้าหรือว่าบริการนั่นเองนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากลองฟังดูครับเพราะว่ามันคล้ายคลึงกับในชีวิตจริงของเราเพราะหนทางที่จะทำให้มนุษย์คนหนึ่งเกิดความเบื่อหน่ายอย่างสุดชีวิตเลยได้อย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อพบคุณครั้งแรกก็คือการที่คุณนั้นพูดแต่เรื่องของตัวเองมันไม่มีอะไรที่จะทำให้คนนั้นเซ็งไปมากกว่านี้อีกแล้วที่ต้องทนฟังคนคนหนึ่งพูดเปล่าถึงแต่เรื่องของเขาอยู่ฝ่ายเดียวและถ้านี่คือหนทางที่ทำให้คนรังเกียจหรือไม่ชอบแล้วก็หนทางไหนล่ะที่จะทำให้คนชอบเราได้มากที่สุดคำตอบก็ง่ายๆเลยก็คือทำตรงกันข้ามนะเพราะว่านักธุรกิจเครือข่ายเมื่อได้รับโอกาสให้เปิดปากพูดแล้ว ก็จะพูดแต่สินค้าพูดแต่เรื่องตัวเองคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหนทางนะครับที่ทำให้คนชอบเรากันซึ่งนั่นก็คือการมุ่งความสนใจแล้วก็ใส่ใจไปในเรื่องที่อีกฝ่ายกำลังพูดอยู่อย่างจริงใจพูดง่ายๆก็คือรู้จักการฟังที่ดีนั่นเอง นะคุณต้องเป็นนักฟังที่ดีคุณต้องฟังในสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่อย่าได้พยายามที่จะแทรกหรือพูดในสิ่งที่คุณอยากจะพูดเพราะว่าตามปกติธรรมชาติของคนแล้วอยากจะพูดในสิ่งที่ตัวเองพูดคนอื่นพูดอะไรไม่อยากฟังเท่าไหร่นักหรอกเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถพัฒนาทักษะการฟังนี้ได้คุณคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าต้องฟังเป็นฟังให้เก่งนะคุณถึงจะประสบความสำเร็จแต่จริงแล้วมีคนทำได้น้อยมากเพราะว่าทุกๆคนนั้นรักที่จะพูดแต่เรื่องของตัวเองให้กับคนที่อยากฟังได้ฟังอยู่แล้วซึ่งมันน่าตลกที่มันเวิร์กแบบนี้ถ้าคุณตั้งใจฟังเขาก็จะได้พูดอย่างเต็มที่และนั่นคือการเปิดประตูแห่งมิตรภาพให้เกิดขึ้นกับผู้มุ่งหวังแล้วเพราะฉะนั้นการขายที่ยอดเยี่ยมก็จะเป็นในรูปแบบนี้ครับคือมันเริ่มจากการรับข้อมูลก่อนไม่ใช่ให้ออกไปการที่คุณนั่งฟังผู้มุ่งหวังนะครับอย่างจริงใจแล้วก็นั่นคือการเปิดรับข้อมูลจากเขานะเขาก็จะพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับคุณซึ่งมันอาจจะเป็นข้อมูลที่สำคัญนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับคุณก็ได้ในการตลาดแบบขายตรงนั้นเนี่ยก็จะหมายถึงการถามคำถามนั่นเองนะถ้าเกิดว่าผู้มุ่งหวังนี่เขาไม่พูดอะไรคุณต้องการให้เขาพูดคุณต้องถามคำถามออกไปเพื่อที่จะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้ว่าผู้มุ่งหวังคนนี้เนี่ยกำลังมีปัญหาอะไรแล้วก็เขากำลังต้องการอะไรอยู่แต่คุณทราบไหมว่านักขายส่วนมากนั้นนะครับทำตรงกันข้ามเลยเมื่อคุณปล่อยให้เขาได้มีโอกาสพูดเนี่ยปากของเขาเนี่ยเหมือนจะมีมอเตอร์ติดตั้งอยู่เลยคือเขาจะพูดแบบไม่ให้ใครสอดแทรกได้ว่าตัวเขานั้นสุดยอดแค่ไหนสินค้าของเขาบริษัทของเขาแผนการตลาดของเขานะมันสุดยอดเพียงใดโดยไม่สนใจชาวบ้านบุคคลเหล่านี้เนี่ยไม่เคยรู้ตัวเองเลยว่าตัวเขาเองมีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจแค่ไหนเพราะโดยส่วนมากแล้วเป็นแบบนี้ทั้งนั้นไม่เคยสบตามองตาผู้มุ่งหวังเลยว่าตอนนี้ผู้มุ่งหวังคนนั้นเนี่ยเขาแบบสับสนเลื่อนลอยเหมือนคนขาดสติแล้วหรือยังเพราะว่าได้แต่ทนนั่งฟังในสิ่งที่เขากำลังพูดนะอยากจะพูดให้ผู้มุ่งหวังฟังนั่นเองแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้กันหมดเลยนะโดยส่วนมากนักธุรกิจเครือข่ายนักขายที่ทำการตลาดไม่เข้าใจหลักการทำการตลาดจริงๆเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้กันทั้งหมดนั่นเป็นเพราะว่าในวงการขายตรงนี้เนี่ยจะปลูกฝังให้ผู้คนที่เข้าร่วมธุรกิจเนี่ยได้เข้าหาผู้อื่นนะให้เข้าหาผู้อื่นหรือไล่ล่าคนอื่นก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าร่วมธุรกิจแล้วได้รับคำแนะนำแบบนี้มาเราก็ต้องเป็นคนเปิดฉากก่อนเสมอๆนะวิธีที่ใช้ในการเปิดฉากที่ง่ายที่สุดเลยคือการพูดเราทำให้ถูกเชื่อว่าถ้าเราไม่พูดเราก็จะขายไม่ได้ยิ่งผู้มุ่งหวังแสดงท่าทีไม่อยากฟังมากขึ้นเท่าไหร่เราต้องยิ่งพูดให้มากขึ้นเท่านั้นเพื่อที่จะได้รู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้คุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมแบบกำลังนำเสนอขายอยู่แล้วดูแล้วผู้มุ่งหวังไม่สนใจคุณยิ่งพยายามพูดนั่นเป็นระบบอัตโนมัติในร่างกายของมนุษย์เลยที่แบบว่าจะทำให้เขาสนใจในสิ่งที่เราพูดผู้มุ่งหวังเองนะครับก็อาจจะสนใจขึ้นมาบ้างแต่นั่นมันเป็นการที่คุณกำลังพ่นในสิ่งที่คุณต้องการให้เขาฟังใส่เขามันไม่ใช่การสนทนาที่แท้จริงนะคุณกำลังแบบกดดันเขาอยู่และนี่คือหนทางที่จะทำให้คุณนั้นสูญเสียผู้มุ่งหวังคนนั้นไปตลอดกาลได้เร็วที่สุดเพราะว่าเมื่อคุณเริ่มที่จะพ่นสิ่งที่คุณอยากจะขายนะครับใส่ใครก็ตามแล้วเนี่ยเขาก็จะคิดในใจว่าโอ้ยไอ้นี่มันเอาอีกแล้วเฮ้ยมันมาแบบเดิมอีกแล้วถ้ามีโอกาสเราต้องรีบเพ่นก่อนเลยดีกว่านะที่เขาคิดอย่างนี้ทั้งหมดนั้นก็เป็นเพราะว่าเมื่อการขายเริ่มต้นนะครับผู้ขายเนี่ยจะสนใจแต่การนำเสนอในเรื่องของสินค้าที่เขาจะขายแต่เขาใส่ใจในผู้ที่ถูกนำเสนอนั้นเนี่ยน้อยเกินไปนะฉันสนใจแต่เรื่องที่ฉันจะขายเท่านั้นฉันไม่สนใจหรอกว่าเธอนั้นสนใจไหมเธอต้องการอะไรนะเธอต้องการพูดต้องการนำเสนออะไรฉันไม่สนหรอกนะเพราะฉะนั้นคุณต้องไม่เคยลืมว่าผู้มุ่งหวังนั้นคือหัวใจสำคัญมากที่สุดในการทำการตลาดของเราเราจะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้มากที่สุดครั้งแรกที่เราพบใครสักคนเนี่ยเราควรจะมุ่งความสนใจฟังสิ่งที่เขาพูดมากกว่า 80% คุณต้องฟังแล้วก็เจาะลึกเพื่อค้นหาว่าอะไรที่จะสามารถเป็นแรงผลักดันเขาได้ให้เขาตัดสินใจซื้อของหรือเข้าร่วมธุรกิจกับเราเพราะเมื่อคุณมุ่งความสนใจไปที่การฟังเรื่องที่เขาพูดหรือเรื่องที่เขาเล่าทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณกำลังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเขาและประตูแห่งโอกาสก็จะเปิดออกให้กับคุณครับ ทำให้คุณนั้นได้มีโอกาสให้ข้อมูลแก่เขาเพราะว่าคุณฟังเขาก่อนพอถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเขาจะฟังคุณด้วยความเต็มใจเองและนี่คือข้อมูลสำคัญที่คุณไม่ควรลืมเลยทั้งชีวิตนี้ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จนักขายบางคนครับกระตือรือร้นมากแล้วก็ตื่นเต้นกับโอกาสทางธุรกิจหรือสินค้าของตัวเองมากเกินไปจนทำให้ผู้มุ่งหวังได้กลัวและรู้สึกอึดอัดเพราะฉะนั้นมันเป็นการดีครับที่เราเนี่ยจะตื่นเต้นนะเราสามารถตื่นเต้นเราสามารถรักหรือว่าคลั่งไคล้ในโอกาสทางธุรกิจของเราได้แต่อย่าให้มันมากเกินไปในสายตาผู้มุ่งหวังคุณเคยเข้าไปเจองานโอกาสงานเปิดโอกาสทางธุรกิจที่คนนั้นลุกขึ้นมาโอ้โหตบมือร้องเพลงโห่ร้องกันถามจริงๆว่าตอนนั้นความรู้สึกของคุณนั้นเป็นยังไงผมเคยเจอครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยมันอะไรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือคนเหล่านี้เฟกนะมากกว่า 80-90% เฟกไม่ได้ตื่นเต้นจากใจจริงแต่ต้องตื่นเต้นเพื่อให้เพราะเขารู้สึกว่าคนที่เข้ามาเห็นแล้วจะตื่นเต้นตามใจตามเขานะมากกว่า 80-90% ไม่ได้ตื่นเต้นจริงหรอกเฟกทั้งนั้นนะคราวนี้เรามาดูปัจจัยที่สำคัญมากที่จะทำให้การขายนั้นประสบความสำเร็จเรามาดูว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้คนตัดสินใจซื้อนะผมขอแนะนำให้คุณนะได้รู้จักสถานีวิทยุสถานีหนึ่งนะและอยากให้จำมันไว้ขึ้นใจนะตลอดชีวิตของคุณเลยเพราะว่ามันจะเป็นสถานีที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการขายการสร้างรายได้การสร้างธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามคุณจะได้ผลลัพธ์อย่างมากนะรวมถึงธุรกิจเครือข่ายด้วยถ้าคุณใส่ใจในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ตอนนี้ซึ่ง สถานีนั้นก็คือสถานีวิทยุแห่งชาติสำหรับนักขายนะที่ชื่อว่า YFM นั่นเอง WWIFMนะเราจะเรียกว่า YFM นี่คือสถานีวิทยุที่นักการตลาดระดับเซียนระดับโลกหรือคนที่รู้จักวิธีการตามทำการตลาดเนี่ยจะจำมันไว้ขึ้นใจเสมอในทุกครั้งที่จะต้องการทำการตลาดนะเขาก็จะเปิดสถานีวิทยุนี้มาใช้งานเลยแล้วก็จะทำให้เขาประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้เรียนรู้แล้วนำไปใช้คุณก็จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะ YFM นั้นย่อมาจากคำว่าWhat's in it for me แปลเป็นไทยก็คือฉันจะได้อะไรนะฉันจะได้อะไรทุกครั้งที่คนจะตัดสินใจซื้อหรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยเขาต้องใช้บริการสถานีวิทยุนี้ในจิตใต้สำนึกของเขาก่อนเช่นเขาจะได้อะไรนะถ้าเขาตัดสินใจซื้อทีวีจอยักษ์เพราะฉะนั้นในใจเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบว่าถ้าฉันซื้อทีวีจอยักษ์50นิ้วนะรุ่นใหม่ล่าสุดนะ LED Smart TV อะไรก็ตามฉันก็จะได้ความบันเทิงที่แบบฉันไม่เคยได้มาก่อนเลยนะแล้วก็ได้ความภูมิใจในสิ่งที่ฉันอยากได้มานานมันหรูหรามากเลยเนี่ยข้างบ้านไม่มีใครมีเลยฉันภูมิใจสุดๆเลยนี่คือสิ่งที่ทำให้คนตัดสินใจซื้อเขาจะได้สิ่งนี้นะครับหรือว่าการทานอาหารญี่ปุ่นราคาแพงนะแทนที่จะเข้าร้านส้มตำเข้าห้างดีกว่านะไปเข้าฟูจิยกตัวอย่างอาหารแต่ละจานเนี่ยหลายร้อยบาทเพราะฉะนั้นเขาจะได้อะไรจากการตัดสินใจยอมจ่ายแพงๆเขาจะได้อะไรในใจเขาก็จะคิดว่าฉันก็จะได้ลิ้มรสชาติอาหารที่แสนอร่อยนะปลาแซลมอนเนี่ยมันหอมหวานอร่อยจริงๆและฉันก็มีความสุขมากเลยที่ได้ทานอาหารที่ฉันชอบแล้วยังได้รับการบริการที่ยอดเยี่ยมอีกมันเจ๋งไปเลยนะทานฟูจิย่อมดีกว่าส้มตำข้างถนนแน่นอนนั่นคือสิ่งที่เขาได้ในใจตอนนั้นทำให้เขาตัดสินใจซื้อนะในราคาแพงแพงเท่าไหร่ก็ยอมคราวนี้คนที่ตัดสินใจซื้อ iPhone นะ iPhone ราคา 25,000 นะโดยประมาณราคามากกว่าเงินเดือนของคนคนนั้นอีกคนเยอะแยะมากมายที่ซื้อ iPhone นั้นนะเงินเดือนไม่ถึง 25,000 ผ่อนก็ยอมทำไมต้องเอาทำไมต้องซื้อทั้งที่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากมันเลยนะแต่จริงแล้วในใจเขาตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะได้นะเขาจะได้ใช้โทรศัพท์ที่ได้ชื่อว่าเจ๋งที่สุดเลยนะมันมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่ใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากมีนะมันทำให้คนที่ซื้อเนี่ยมันรู้สึกภูมิใจมากเลยในความเลิศหรูนะฉันแบบมีโทรศัพท์เจ๋งอยู่ในมือเจ๋งกว่าฉันเจ๋งกว่าแกว่าเพื่อนในออฟฟิศนะฉันเจ๋งเวลาฉันถือออกมาเนี่ยฉันโทรเนี่ยโอ้โหมันดูเท่มากเลยจอร์ดฉันใช้ iPhone เพื่อนนี่คือสิ่งที่เขาได้นะเขาได้ยกระดับอีโก้ในตัวเขาถ้าคุณไม่เคยรู้ผมจะบอกให้ก่อนเลยว่า สินค้าที่ทำให้คนนั้นมีอีโก้สูงขึ้นนั้นจะสามารถขายได้แพงมากเพราะว่าอีโก้นั้นสำคัญมากในชีวิตของผู้คนหรือตัวของฉันตัวตนของฉันนั่นเองสินค้าอะไรที่สามารถยกระดับตัวตนของผู้คนได้นั้นจะขายแพงเท่าไหร่ก็ได้คนยอมซื้อเพราะคนอยากดูดีในสายตาคนอื่นแล้วการซื้อรถยุโรปล่ะคนที่ตัดสินใจซื้อราคารถที่เป็นล้านๆยอมผ่อนไม่รู้กี่เดือนนะผ่อนเดือนละหลายหมื่นเนี่ยเขาจะได้อะไรในใจเขาตอนนั้นนะครับเขาจะต้องรู้สึกว่าก็ฉันชอบเบนซ์มานานแล้วเนี่ยจะชอบ BM Audi เนี่ยมันสุดยอดมากเลยเห็นในหนัง Transporter นี่ขับ Audi มันเท่มากนะหนังเรื่อง Mission Impossible 4 Tom Cruise นี่ขับ BM ทั้งเรื่องเลยมันเท่มากเลยจอร์ดเพราะฉะนั้นการซื้อรถยุโรปมันก็ทำให้ฉันเนี่ยได้รับผลประโยชน์ด้วยก็คือฉันรู้สึกดีแล้วฉันก็รู้สึกปลอดภัยที่ได้ขับรถยุโรปนั้นแล้วก็แถมยังประหยัดน้ำมันอีกนะมันมีเหตุผลมากมายเลยแล้วฉันก็รู้สึกดูดีมากในสายตาคนอื่นที่ฉันได้ขับให้คนอื่นเขาเห็นนี่คือเหตุผลที่เขาได้ตัดสินใจซื้อรถยุโรปนะเขาได้สิ่งเหล่านี้เขาพร้อมที่จะซื้อมันแล้วสำหรับคนที่ซื้อบ้านราคา20ล้านหลังใหญ่ๆเขาจะได้อะไรทำไมเขาถึงได้ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้แล้วโดยส่วนมากคนที่รวยขึ้นก็จะเปลี่ยนบ้านนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจก็คือว่าฉันยอมจ่าย20ล้านเพราะว่าฉันจะได้อยู่ในบ้านที่ใหญ่โตโอ่ามันทำให้ฉันรู้สึกเติมเต็มฉันมีความสุขนะที่จะได้อยู่บ้านหลังนี้มากกว่าบ้านหลังเดิมที่ฉันเคยอยู่มานี่คือสิ่งที่เขาจะได้และที่สำคัญก็คือว่ามันทำให้ฉันรู้สึกดูดีมากๆถ้าทำให้ใครได้รู้ว่านี่คือบ้านของฉันนะคนอื่นอาจจะต้องอิจฉาฉันเลยนะฉันมีความสุขมากนี่คือความรู้สึกของใครหลายๆคนนะครับที่ตัดสินใจยอมซื้อบ้านหลังใหญ่ยอมผ่อนยอมจ่ายเงินก้อนโตเพื่อที่จะอยู่บ้านหลังนี้มันทำให้เขาดูดีในสังคมนั่นเองเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างถ้านี่คือความลับที่ทำให้คนตัดสินใจซื้อเรามาดูกันให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าหัวใจสำคัญของมันคืออะไรในทุกการตัดสินใจซื้อของเราทุกคนนั้นเนี่ยเราจะใช้อารมณ์เป็นตัวชี้ขาดในการตัดสินใจซื้อแล้วเราจะใช้เหตุผลมาเป็นตัวช่วยสนับสนุนในการซื้อนั้นเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือมนุษย์เนี่ยใช้อารมณ์เป็นหลักในการตัดสินใจว่าจะซื้ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างใช้อารมณ์เป็นหลักเลยและใช้เหตุผลมาเป็นตัวสนับสนุนว่าอ๋อที่ฉันซื้อรถ Audi ราคา5ล้านน่ะเป็นเพราะว่ามันน่าจะประหยัดน้ำมันแต่จริงแล้วมันเป็นการเติมเต็มอารมณ์ในการซื้ออารมณ์ความอยากในการซื้อตอนนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นจำข้อนี้ไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะได้นำมาใช้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องค้นหาให้เจอให้ได้ว่าอารมณ์และความต้องการแบบไหนที่จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยตัดสินใจซื้อของจากเราหรือเข้าร่วมธุรกิจกับเราควักเงินหลายหมื่นหรือหลายแสนในการเข้าร่วมธุรกิจกับเราและไม่ว่าคุณจะเคยได้ยินสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้มาก่อนหรือไม่ก็ตามนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความจริง 100% เมื่อคุณสามารถกระตุ้นอารมณ์ที่ถูกซ่อนลึกอยู่ในใจที่เป็นอารมณ์ในการทำให้คนคนหนึ่งเกิดความรู้สึกอย่างรุนแรงจนต้องการที่จะควักกระเป๋าออกมาซื้อสินค้าของคุณได้นั้นคุณกำลังถืออาวุธที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกนี้ไว้ในมือของคุณเรียบร้อยแล้วลองดูว่าคุณเคยได้ยินคำเตือนเหล่านี้ไหมว่าอย่าพูดหรือถกเถียงกันเรื่องศาสนาการเมืองหรือการเงินนะในวงของเพื่อนฝูงวงเล่าหรือว่าในสังคมอย่าพูดเรื่องเหล่านี้นะอย่าไปพูดเรื่องเหล่านี้กับใครก็ตามถ้าคุณไม่ต้องการเสียเพื่อนหรือเสียความสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นเพราะว่ามันเป็นความเชื่อที่ถูกสนับสนุนด้วยอารมณ์ที่รุนแรงทำให้คนนั้นถึงกับตัดสินใจฆ่ากันตายมาแล้วนับประสาอะไรกับการกระตุ้นอารมณ์เพียงแค่ทำให้คนตัดสินใจซื้อของนะเพราะฉะนั้นมีข้อเท็จจริงอย่างนึงครับที่ผมอยากให้คุณจำไว้ให้ขึ้นใจเลยว่าเกือบทุกๆครั้งการกระตุ้นอารมณ์ในทางลบเนี่ยจะทรงพลังมากกว่าการกระตุ้นอารมณ์ในทางบวกมากกว่ามากๆนะถ้าเราเน้นกระตุ้นอารมณ์ในทางลบนะจะเกิดผลลัพธ์มากกว่าการเน้นกระตุ้นอารมณ์ในทางบวกเพราะความกลัวการสูญเสียนั้นเนี่ยหรือการที่ต้องการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจะส่งผลต่อผู้คนมากกว่าการได้ในสิ่งที่เขาต้องการหรือสิ่งที่เขาพอใจนะฟังใหม่นะครับเพราะความกลัวการสูญเสียหรือความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดนั้นจะส่งผลกระทบต่อผู้คนมากกว่าการที่เขาจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการหรือสิ่งที่เขาพอใจพูดง่ายๆก็คือการ กระตุ้นอารมณ์ในทางลบนั้นได้ผลมากกว่ากระตุ้นอารมณ์ในทางบวกอย่างที่ได้บอกมาและนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมสื่อต่างๆทั้งทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์จึงเฝ้านำเสนอแต่ข่าวร้ายข่าวฆาตกรรมข่าวฆ่ากันตายนะการคดโกงนะการเกิดโรคระบาดมีแต่เหตุการณ์ร้ายๆทั้งนั้นเพราะว่านี่คือสิ่งที่ขายได้คนสนใจนะข่าวดีๆมันไม่น่าตื่นเต้นมันขายไม่ได้นะใครทำดีที่ไหนเอามาขึ้นพาดหน้าหนึ่งตลอดเนี่ยหนังสือพิมพ์ขายไม่ค่อยได้ครับแต่ถ้าข่าวร้ายนะโอ้โหขายกันกระจายนี่คือธรรมชาติของมนุษย์มันเรียกร้องความสนใจจากมนุษย์ได้มากกว่าข่าวดีๆหลายเท่านักและนี่คือเคล็ดลับที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้เรียนรู้เพื่อที่จะเอาไปใช้ในการทำการตลาดให้ได้ผลถ้าจะทำการตลาดให้ได้ผลแล้วเนี่ยการนำเสนอแต่สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลนั้นมันไม่เพียงพอครับมันไม่เพียงพอการกระตุ้นอารมณ์ของคนได้สำเร็จจะทำให้เกิดผลลัพธ์และดึงดูดความสนใจของผู้คนได้มากนี่คือข้อแตกต่างของสุดยอดนักขายแล้วนักขายแบบบ้านๆเพราะว่าสุดยอดนักขายรู้สิ่งเหล่านี้นักขายบ้านๆไม่รู้ครับยิ่งคุณกระตุ้นอารมณ์ได้ถูกจุดมากเท่าไหร่ข้อเสนอของคุณก็ยากที่จะถูกปฏิเสธได้มากเท่านั้นไม่ว่าข้อเสนอของคุณนั้นจะมีราคาแพงหรือว่ายากในการซื้อเท่าไหร่คนก็จะหามาให้ได้คนก็จะตัดสินใจซื้อให้ได้นะแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่เราควรจะทำการแยกแยะให้ได้ก่อนว่าการขายที่มีพื้นฐานบนการกระตุ้นอารมณ์นั้นแตกต่างจากการขายที่มีพื้นฐานแบบการพูดเกินจริงแล้วก็พูดหลอกลวงนะครับไม่เหมือนกันนะการกระตุ้นอารมณ์นั้นไม่ใช่การหลอกลวงเพราะว่าการขายแบบพูดเกินจริงเป็นสิ่งที่ไม่ควรนำมาใช้เลยมันคือการโกหกเพื่อที่จะทำให้คนนั้นหลงเชื่อแล้วก็ตัดสินใจควักเงินซื้อของของคุณถ้าคุณทำธุรกิจแบบพูดเกินจริงแล้วก็หลอกลวงเป็นหลักแล้วธุรกิจของคุณจะอยู่ได้ไม่นานและเมื่อมีคนจับได้คุณจะเสียผู้เสียคนตลอดไปในสายตาของคนทั่วไปมันไม่คุ้มค่าเลยครับมันไม่มีวันคุ้มค่าแล้วมันจะกลับมาเล่นงานคุณเสมอๆเลยแล้วเราจะทำอย่างไรให้เราขายได้มากๆแบบเป็นธรรมชาติล่ะโดยไม่ต้องหลอกลวงผู้คนง่ายๆเลยก็คือทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับคนหมู่มากทำนั่นเองเพราะโดยส่วนมากแล้วคนกลุ่มใหญ่หรือคนหมู่มากเนี่ยมักจะมีความเชื่อที่ผิดกันเสมอๆแล้วก็จะเชื่อตามกันมาอยู่เสมอๆเลยผมจะยกตัวอย่างนะของการที่คนนั้นเชื่อแบบผิดๆให้คุณดูเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังประโยคนี้นะครับถ้าพูดถึงการขายแล้วก็เวลาโดยส่วนใหญ่นั้นจะถูกใช้ไปในการแก้ปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับทำไมผู้คนควรซื้อของจากฉันแต่เวลาส่วนน้อยมากเลยนะครับที่ถูกใช้ไปในเรื่องทำไมผู้คนไม่ซื้อของจากฉันนั่นก็เป็นเพราะว่าคนส่วนมากนั้นเชื่อตามกันมาว่าเราควรจะใส่ใจในเรื่องของการที่แก้ปัญหาของการว่าทำไมผู้คนควรซื้อของจากฉันนะจะต้องเพิ่มเหตุผลเข้าไปใส่เหตุผลมากทำให้คนนั้นตัดสินใจซื้อของจากเราแต่ใช้เวลาน้อยมากในเรื่องของการว่าทำไมผู้คนไม่ซื้อของจากฉันเราพยายามจะมุ่งความสนใจของเราไปที่ทำยังไงให้เพิ่มจำนวนคนตอบรับมากๆแทนที่จะลดจำนวนคนที่ตอบปฏิเสธมากๆนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันมากเลยนะครับดูรูปที่ผมยกตัวอย่างให้มารูปซ้ายนะคุณจะเห็นลูกศรคำว่า no เนี่ยตัวใหญ่นี่คือสิ่งที่คนทั่วไปเชื่อกันอยู่นะว่าธุรกิจเครือข่ายนั้นจะต้องถูกปฏิเสธมากแล้วมีอัตราการ yes น้อยนะอัตราการตอบรับน้อยนั่นคือสิ่งที่คนใส่ใจแล้วก็โฟกัสกันนะออกไปหาคนทุกคนพูดคุยกับคนทุกคนนะเดี๋ยวก็ได้ผลลัพธ์มากเองแต่เขาคงไม่ลืมว่าเขาจะได้รับการปฏิเสธมากด้วยโดยส่วนมากแล้วคนจะทนการโดนปฏิเสธไม่ไหวหรอกทุ่มเททำแล้วก็โดนปฏิเสธทุ่มเททำแล้วโดนปฏิเสธแล้วได้ผลลัพธ์นิดเดียวแทนที่จะใส่ใจในการลดอัตราการถูกปฏิเสธให้น้อยลงอย่างภาพที่2ภาพด้านขวาแล้วก็เพิ่มอัตราการตอบรับให้มากขึ้นนะเพราะว่าเมื่ออัตราการปฏิเสธน้อยลงอัตราการตอบรับมันจะมากขึ้นเองโดยอัตโนมัตินั่นเองและนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำไมคนจึงไม่ซื้อของจากคุณครับนะแล้วโอกาสทางธุรกิจเครือข่ายของคุณก็นับเป็นสินค้าด้วยเช่นเดียวกันนะนับเป็นของเช่นเดียวกันเหตุผลที่1เพราะเขาไม่รู้จักคุณเหตุผลที่2เพราะเขาไม่รู้ว่าคุณกำลังขายอะไรเหตุผลที่3เพราะเขาไม่ต้องการของที่คุณขาย ไปมากกว่าของที่เขาจะต้องสูญเสียเพื่อให้ได้ของของคุณมาเหตุผลที่4เพราะเขาไม่เชื่อคุณนี่คือ4เหตุผลที่ครอบคลุมแทบทุกอย่างในเรื่องที่ว่าทำไมคนถึงไม่ซื้อของจากคุณถ้าคุณเอาชนะทั้ง4เหตุผลนี้ได้คุณก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเราจะพูดถึงเหตุผลที่4กันก่อนเพราะว่ามันเป็นเหตุผลที่สำคัญมากที่สุดที่คนไม่ซื้อของจากคุณซึ่งนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าเพราะเขาไม่เชื่อคุณประเด็นที่น่าสนใจก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนักขายที่รู้สึกว่ากำลังจะขายของไม่ได้หลังจากที่พยายามนำเสนอขายไปแล้วนั้นหรือว่าเขาเคยมีประสบการณ์จากการโดนปฏิเสธอย่างมากมาก่อนหรือเขาอาจจะเคยทำโฆษณาออกไปแต่ก็ไม่เคยได้ผลเลยเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำต่อก็คือเมื่อเขามีโอกาสที่จะขายอีกครั้งหนึ่งเขาจะขายหนักขึ้นขายแรงขึ้นเขาจะพูดเกินจริงมากขึ้นสัญญามากขึ้นและที่สำคัญก็คือโกหกมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่เขาควรจะทำในสิ่งที่ตรงข้ามกันครับเพราะยังไงคนไม่เชื่อเขาแต่แรกอยู่แล้วแต่นักขายเหล่านี้เนี่ยกลับทำให้เหตุการณ์เหล่านี้แย่ลงไปอีกมีนักการตลาดระดับโลกนะนักการตลาดขายตรงระดับโลกท่านหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่าที่ผู้มุ่งหวังปฏิเสธคุณหรือมองข้ามข้อเสนอของคุณเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยได้ยินได้เห็นได้รับรู้ได้ฟังข้อเสนอได้ฟังคำพูดการนำเสนอที่เหมือนกันแบบนี้มามากมายหลายครั้งก่อนหน้าที่เขาจะมาเจอคุณแล้วเพราะว่าคนส่วนมากก็ทำแบบเดียวกับที่คุณทำเนี่ยทั้งโลกทำอย่างอื่นไม่เป็นวินาทีที่ผู้มุ่งหวังได้ยินคุณเอ่ยปากพูดเกินจริงสัญญาเกินจริงเขาก็พร้อมที่จะไม่เชื่อคุณอีกต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่คุณควรจำก็คือไม่มีใครซื้อโดยไม่มีความเชื่อมั่นครับถ้าคุณสามารถที่จะทำให้คนเชื่อคุณได้แล้วคุณก็จะชนะในเกมธุรกิจทุกเกมอย่างแน่นอนและคุณคงยังไม่ลืมนะครับว่าในวงการธุรกิจเครือข่ายนั้นเนี่ยเป็นวงการที่มีนักธุรกิจมือใหม่กันมากกว่า 90% ซึ่งเมื่อนักธุรกิจมือใหม่เหล่านี้เริ่มลงมือทำการหาลูกค้าแล้วก็ทำการนำเสนอด้วยความไม่เชี่ยวชาญของเขาและความไม่เข้าใจในการขายและการนำเสนอที่ถูกหลักจิตวิทยาจะทำให้คนเหล่านี้นะครับถูกมองว่าไม่เป็นโปรเฟสชันนอลดูไม่น่าเชื่อถืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพราะความหดหู่สิ้นหวังนะเพราะว่าคนไทยมากกว่า 20% ครั้งหนึ่งเนี่ยในชีวิตเคยเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายมาก่อนแล้วก็เคยล้มเหลวมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากจะเชื่ออีกต่อไปนะความฝันที่จะประสบความสำเร็จมันถูกทำลายไปแล้วเข็ดขยานแล้วโดนหลอกมากแล้วอัพไลน์สัญญาไว้สารพัดแล้วว่าจะช่วยเหลือก็ไม่ช่วยแล้วไม่ว่าจะทุ่มเททั้งกายและใจขนาดไหนก็ตามในการสร้างธุรกิจฉันก็ยังประสบความล้มเหลวเพราะฉะนั้นพวกเขาเหล่านั้นนะครับต่างเบื่อหน่ายแล้วก็เซ็งมากๆกับการพูดเกินจริงที่มีอยู่มากมายในการสร้างธุรกิจเครือข่ายในวงการธุรกิจเครือข่ายนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเลิกทำธุรกิจเขาก็เอาเรื่องที่ไม่ดีเหล่านี้ไปเล่าให้กับคนอื่นฟังเพราะฉะนั้นประสบการณ์เหล่านี้ก็จะแพร่กระจายเร็วมากและอย่าลืมว่าข่าวร้ายนั้นแพร่กระจายเร็วมากกว่าข่าวดีเวลาคุณเข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตคุณจะเห็นคนด่าธุรกิจเครือข่ายกันเต็มไปหมดเลยทั้งที่บางคนนั้นไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนี่แหละครับที่เขาเคยบอกกันไว้ว่าปลาเน่าตัวเดียวนั้นเหม็นทั้งคล้องคนที่ยังไม่เคยข้องเกี่ยวในวงการนี้เมื่อได้มาฟังก็จะรับแต่ข้อมูลร้ายๆเหล่านี้เข้าไปแทนที่จะได้รับข้อมูลดีเมื่อถูกเชิญชวนหรือถูกขายนะในสินค้าหรือโอกาสทางธุรกิจเครือข่ายก็จะตั้งกำแพงป้องกันตัวเองไว้ก่อนเลยและกำแพงนี้แข็งแกร่งมากคุณไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นจึงทำให้งานของนักธุรกิจเครือข่ายทั้งเก่าแล้วก็ใหม่เนี่ยที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันยากขึ้นมากกว่าเดิมอีกแล้วก็จะมากขึ้นในทุกๆขณะครับคุณลองไปดูโฆษณาทั่วไปในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน Google AdWords จะมีแต่โฆษณาพูดเกินจริงอยู่เต็มไปหมดเลยมากกว่า 90% นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คนรู้สึกปฏิเสธเราได้ง่ายกว่าอยากปฏิเสธนะไม่อยากเชื่อเพราะว่าในวงการนี้เนี่ยมีพวกหลอกลวงมืออาชีพแฝงตัวอยู่มากที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้คนซื้อของจากเขาแล้วก็สมัครทำธุรกิจกับเขาแล้วก็ทิ้งไปไม่ดูแลนะส่วนคนดีแล้วก็คนเก่งของสังคมนี้ก็มีอยู่มากครับแต่ก็ต้องมาเดือดร้อนนะเพราะว่าคนเหมาว่าคนวงการนี้มีแต่คนหลอกลวง แต่ก็น่าชื่นชมกับคนเหล่านี้ที่เขายังไม่สนใจนะเขายังเชื่อว่ายังมีคนที่ต้องการที่จะสร้างธุรกิจอยู่แล้วเขาก็ยังมุ่งมั่นค้นหาคนเหล่านี้แล้วก็ให้สิ่งดีๆกับคนเหล่านี้และนี่คือเทคนิคที่ผมอยากจะแนะนำให้กับทุกท่านเพื่อเอาชนะปัญหานี้นะเอาชนะปัญหาที่คนไม่เชื่อถือในตัวนักธุรกิจเครือข่ายแล้วก็ธุรกิจเครือข่ายเทคนิคนี้มีคุณค่ามากจริงๆอย่างที่ผมได้บอกเป็นเทคนิคที่จะทำให้คุณนั้นสามารถสร้างผลลัพธ์ได้แตกต่างจากผลลัพธ์เดิมที่คุณได้มานะแล้วก็มีคุณค่ามากเมื่อเทียบกับเงินที่คุณนั้นได้ตัดสินใจซื้อคอร์สนี้มาเทคนิคนี้ก็คือเมื่อคุณมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้มุ่งหวังเนี่ยผมแนะนำให้คุณนั้นพูดถึงสิ่งที่ผู้มุ่งหวังกังวลใจอยู่นะพูดถึงสิ่งที่ผู้มุ่งหวังกังวลใจอยู่ก่อนสิ่งอื่นทันทีอย่าไปหลีกเลี่ยงมันครับพูดเลยเพราะถ้าสิ่งแรกที่คุณทำคุณทำมันเหมือนกับนักธุรกิจเครือข่ายทั้งโลกทำเนี่ยก็คือการนำเสนอสุดยอดธุรกิจแผนการตลาดให้สัญญาปากเปล่าแบบโอ้โหโอเวอร์เกินจริงผมการันตีเลยว่าคุณต้องเจอกับงานที่ยากเลยกำแพงเมืองจีนรอคนอยู่นะคุณจะฝ่าเข้าไปไหวเหรอนะผู้มุ่งหวังเขาไม่พร้อมที่จะเปิดใจฟังคุณเพราะฉะนั้นผมเสียใจด้วยเลยคุณกำลังจะสูญเสียผู้มุ่งหวังไปอีกคนแล้วเวลาแรงงานที่คุณทุ่มเทไปนั้นเสียเปล่าเพราะฉะนั้นวิธีการที่เวิร์กก็คือคุณพูดมันออกไปเป็นอย่างแรกเลยทันทีว่าคุณเข้าใจว่าผู้มุ่งหวังนั้นกำลังกังวลกับปัญหาเหล่านี้อยู่คุณรู้ว่าเขานั้นเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาหรือเคยได้ยินคนอื่นพูดมาเพราะว่าผู้คนนะครับต้องการฟังเหตุผลที่ดีที่เขาเนี่ยจะเปิดโอกาสให้คุณนั้นได้พูดการโอ้อวดสรรพคุณต่างๆให้น้อยลงนั้นก็เป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมนะอย่าพูดเกินจริงมันจะช่วยให้คุณนั้นสร้างผลลัพธ์ได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าในการทำการตลาดนั้นความแตกต่างคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนี่คือข่าวดีนะครับนะคุณสามารถใช้ความแตกต่างตรงนี้นะในการเร่งผลลัพธ์ให้กับธุรกิจของคุณอย่าไปทำตัวเหมือนคนอื่นพยายามพูดเวอร์อวดอ้างสรรพคุณจริงแต่ทำตัวติดดินพูดตรงๆเลยว่าธุรกิจเหล่านี้เนี่ยธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันมีปัญหานะมันมีปัญหาอยู่ก็จริงนะถ้าคุณพูดตรงๆออกไปแบบนี้ผู้คนนะเขาชอบนะผู้คนชอบคนที่พูดตรงๆพูดจริงๆผู้คนต้องการทำธุรกิจกับคนที่ไม่โกหกซื่อตรงจริงใจแล้วก็ไม่กลัวที่จะพูดความจริงอย่างตรงไปตรงมาด้วยเดี๋ยวคุณจะได้เรียนรู้ในบทต่อไปว่าทำไมสิ่งเหล่านี้สำคัญแค่คุณทำแบบนี้นะครับคุณก็แทบได้ใจผู้มุ่งหวังไปเต็มๆแล้วเขาก็พร้อมที่จะเปิดใจให้คุณได้นำเสนอแล้วนะเพราะว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับคุณกำลังส่งสัญญาณไปว่าคุณครับผมไม่ได้สนใจที่อยากจะสมัครนะคุณเข้าร่วมธุรกิจกับผมจนตัวสั่นเลยและผมก็ไม่ได้พยายามที่อยากจะรีบทำเงินจากกระเป๋าคุณด้วยแต่ผมกำลังมองหาอย่างจริงใจว่าคุณกำลังสนใจในเรื่องอะไรอยู่ต่างหากนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะส่งสัญญาณให้กับคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้มุ่งหวังจะรู้สึกแบบนี้ได้เลยแต่ยังไงคุณก็ยังต้องตอบโจทย์ของผู้มุ่งหวังที่ว่าเขาจะได้อะไรอยู่ดีคุณต้องทำให้เขารู้ว่าในวงการธุรกิจเครือข่ายนี้เนี่ยมันมีอัตราการล้มเหลวสูงนะมันเหมือนกับธุรกิจทั่วไปนั่นแหละเพราะว่ามันมีเหตุผลหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นคนที่ล้มเหลวนั้นเขาอาจจะขาดผู้นำผู้ชี้ทางแห่งความสำเร็จให้กับเขาเขาอาจจะขาดทักษะอาจจะทำการตลาดไม่เป็นอาจจะมีเงินหมุนเวียนไม่พออาจจะขาดความมุ่งมั่นขาดความเอาจริงเอาจังนะคุณต้องพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาโกหกกันอยู่ทั่วไปว่ามีอะไรบ้างจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณนั้นอยู่ข้างเดียวเขาคุณเป็นพวกเดียวเขาคุณกำลังทำเพื่อเขาและนี่คือการพลิกสถานการณ์ของคุณจากสิ่งที่คนเคยได้ยินได้ฟังมากลายเป็นมนุษย์แม่เหล็กเลยนะคุณกำลังมีเสน่ห์และมีแรงดึงดูดต่อผู้มุ่งหวังจากการทำตัวนะการปฏิบัติตัวอย่างจริงใจให้กับผู้มุ่งหวังนั่นเองผมไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเฟกนะคุณต้องทำจากใจจริงด้วยเพราะฉะนั้นให้จำเอาไว้ว่าเรากำลังทำให้ผู้คนนั้นเพิ่มความเชื่อถือในตัวเราแล้วก็ข้อเสนอของเราอยู่วิธีการที่ดีที่สุดก็คือเวอร์ให้น้อยๆนะมันจะเป็นวิธีทำให้คนเชื่อถือมากขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยเลยแล้วเมื่อคุณทำได้ดีแล้วเนี่ย ผู้บริหารก็จะเปิดไฟเขียวให้คุณได้นำเสนอในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการหลังจากที่ผมได้ทำตัวแตกต่างจากคนอื่นๆในวงการโฆษณาที่ชอบโฆษณาทั่วอินเทอร์เน็ตเลยนะครับว่าจะเอาภาพรถหรูๆหรือว่าเอาบ้านหลังใหญ่ๆมาโฆษณาซ้ำๆซากๆเช่นเป็นเศรษฐีเงินล้านอย่างง่ายๆภายใน1ปีนี่คือธุรกิจที่ดีที่สุดสื่อทุกสำนักกำลังลงข่าวของเราแผนการตลาดของเราทำง่ายแล้วก็จ่ายมากที่สุดแค่แนะนำคน2คนเท่านั้นเรามีสุดยอดผู้นำที่ประสบความสำเร็จเร็วที่สุดบริษัทและผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดสินค้าของเรามันขายตัวมันเองได้แม้แต่สุดยอดผู้นำคนนี้ก็ยังเข้าร่วมธุรกิจกับเราเลยแล้วคุณจะรออะไรกันอยู่ล่ะและจากที่ผมเปลี่ยนแปลงวิธีการทำการตลาดจากเวอร์ๆที่ในอดีตผมก็ทำเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่มีทักษะในการทำการตลาดที่เวิร์กมันส่งผลนะครับทำให้ผลลัพธ์ในการทำการตลาดของผมนั้นเพิ่มมากขึ้นกว่า 1,000% เลยทีเดียวฟังตัวเลขดูแล้วนี่คุณอาจจะคิดว่าเวอร์หรือเปล่าลองดูอย่างนี้จากที่ผมเคยสมัครคนได้เดือนละ 1-2 คนขายของได้เดือนละ 1-2 ชิ้นบางทีขายไม่ได้เลยชวนคนไม่ได้เลยเนี่ยกลายเป็นว่าผมเคยทำสถิติสูงสุดไว้ที่สปอนเซอร์คนได้78คนภายใน1เดือน143คนภายใน2เดือนคุณคิดว่ามันเกิน 1,000% หรือเปล่ามันเกือบจะ 10,000% เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณตั้งใจฟังผมให้ดีนะครับว่าทุกครั้งที่คุณคิดจะนำเสนอข้อมูลคุณสมบัติของสินค้าหรือว่าโอกาสทางธุรกิจของคุณว่ามันสุดยอดแค่ไหนนะให้กับผู้มุ่งหวังได้ฟังให้คุณถามตัวคุณเองก่อนว่าคนที่เข้าฟังนั้นเนี่ยเขาจะได้อะไรให้เอาใจผู้มุ่งหวังเนี่ยมาใส่ใจเราก่อนทุกครั้งว่าทำไมเขาจะต้องแคร์สิ่งที่คุณนำเสนอเหล่านี้มันจะช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงถ้าการนำเสนอคุณสมบัติมันไม่ได้ให้คุณค่าหรือว่าให้ประโยชน์แก่ชีวิตเขาแล้วการนำเสนอของคุณนั้นมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยคุณจะเสียน้ำลายเปล่านะคุณจะเสียเวลาเปล่าเสียแรงเปล่าผมอยากให้จำเอาไว้ว่าผู้มุ่งหวังเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกครับว่าคุณคิดยังไงกับธุรกิจของคุณเพราะว่าใครๆก็โม้ได้แล้วใครๆก็โม้ทั้งนั้นแล้วมันยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกถ้าคุณเองก็เป็นคนที่ชอบโม้แบบนั้นเช่นเดียวกันถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จคุณต้องคิดต่างจากคนอื่นๆคิดนอกกรอบทำนอกตำรามองภาพใหญ่ที่แท้จริงให้เข้าใจถามตัวคุณเองทุกๆครั้งว่าการบรรยายสรรพคุณคุณสมบัติที่สุดยอดต่างๆนะทั้งสินค้าแล้วก็โอกาสทางธุรกิจของคุณนั้นเนี่ยมันมีความหมายอะไรต่อการปลดแอกชีวิตของพนักงานประจำที่ต้องทำงานทนทำงานอย่างหนักบ้างมันจะช่วยเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการได้ยังไงมันจะสอนวิธีที่ทำให้เขาสร้างรายได้เข้ากระเป๋าได้ยังไงมันจะช่วยให้ผู้มุ่งหวังเข้าใจว่าการลงทุนทำธุรกิจกับคุณแล้วเนี่ยจะช่วยให้เขาเข้าใจหนทางสู่ความสำเร็จได้ยังไงผมจะพูดตรงๆจากใจจริงกับคุณเลยว่าผมไม่โฟกัสกับการนำเสนอคุณสมบัติอันสุดยอดของสินค้าหรือว่าธุรกิจเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าการนำเสนอแต่ข้อดีของบริษัทที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณควรจะกล่าวถึงมันควรจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณจะนำเสนอเพราะการทำแบบนี้เนี่ยเป็นการทำการตลาดที่แย่มากๆเพราะอะไรอ่ะครับก็เพราะว่าการนำเสนอโอกาสทางธุรกิจของคุณไม่ใช่ส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการนำเสนอต่อผู้มุ่งหวังเลยครับนะคุณไม่ควรเลยคุณจะได้เรียนรู้ในบทต่อไปและเมื่อคุณเรียนรู้แล้วว่าทำไมไม่ควรที่จะนำเสนอโอกาสทางธุรกิจเหมือนกับคนทั่วไปที่เขานำเสนอก่อนเลยจริงๆแล้วมันคือหนทางของการหายนะเลยนะถ้าคุณเป่าประกาศว่าคุณมีธุรกิจที่ดีที่สุดคุณมีโอกาสทางธุรกิจที่สุดยอดคุณมีแผนการตลาดที่ยอดเยี่ยมคุณมีสินค้าที่ยอดเยี่ยมอันนั้นไม่ควรทำแล้วผมก็ไม่ทำอีกเลยแต่หลังจากที่ผมไม่ทำแบบนี้อีกเลยเนี่ยผลลัพธ์ผมเพิ่มขึ้นเกิน 1,000% ครับเราจะมาเรียนกันในบทต่อไปแต่ผมแค่อยากให้คุณนะครับจดจำไว้ว่าคุณไม่ควรใช้โอกาสทางธุรกิจเป็นหลักในการทำการตลาดเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราควรนำมาขายและสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จาก MLM Attraction Blueprint บทที่2เนี่ยคุณได้เรียนรู้ไปแล้วครับว่าการขายและการทำการตลาดที่ดีนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยการเอาใจใส่ผู้อื่นก่อนใส่ใจในสิ่งที่คนอื่นพูดก่อน นะเอาใจเข้ามาใส่ใจเราก่อนนะคุณได้เรียนรู้ว่า YFM หรือ What's in it for me เนี่ยไอ้ฉันจะได้อะไรเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้คนตัดสินใจซื้อของจากคุณถ้าคุณนำเสนอได้ถูกใจเขาคุณได้เรียนรู้ว่ามนุษย์เรานะครับใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินในการซื้อแต่ใช้เหตุผลเป็นตัวสนับสนุนเพราะฉะนั้นถ้ากระตุ้นอารมณ์ให้หนักเข้าไว้แล้วเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะขายของได้มากเลยแล้วคุณก็ให้เหตุผลสนับสนุนว่าทำไมจะต้องซื้อของจากคุณหรือเข้าร่วมธุรกิจกับคุณคุณก็ได้เรียนรู้นะครับว่าการกระตุ้นอารมณ์ในด้านลบนั้นได้ผลมากกว่าด้านบวกหลายเท่าแล้วก็ความกลัวการสูญเสียหรือหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดนั้นเนี่ยจะส่งผลต่อผู้คนมากกว่าการที่เขาจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการหรือสิ่งที่เขาพึงพอใจคุณได้เรียนรู้ครับว่าเราควรจะลดจำนวนคนที่กล่าวปฏิเสธนะกับเราแทนการเพิ่มจำนวนคนตอบรับให้มากขึ้นนะคุณได้เรียนรู้ว่าวิธีการเอาชนะปัญหาคนที่ไม่เชื่อนักธุรกิจเครือข่ายนั้นทำยังไงนะคุณได้เรียนรู้ว่าในการทำการตลาดความแตกต่างคือหัวใจที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ทั้งหมดนี้นะครับจะเกิดผลลัพธ์ก็ต่อเมื่อคุณได้เอาไปลงมือทำแล้วพบกันใหม่ในบทต่อไปซึ่งเข้มข้นขึ้นมากกว่านี้อย่างแน่นอนสวัสดีครับ